16. Мертві кенгуру, перука і похорон. Через кілька років Кристина повернулася в Осло. Від друзів Гаррі знав, що вона привезла з собою дволітню дівчинку, але англієць залишився в Лондоні. Якось увечері він побачив її в сардинах. Підійшов ближче і помітив, як сильно вона змінилася. Шкіра зблякла, безживне волосся розпатлене. Побачивши Гаррі, вона посміхнулася якось перелякано. Він привітався з К'єртоном, музикантом, з яким, здається, зустрічався і раніше. Вона базікала про дурниці, нервово і поквапливо, не дозволяючи Гаррі вставити її запитання, які вона знала у нього були. Потім вона заговорила про плани на майбутнє, але в її очах вже не було колишнього блиску, вона не жестикулювала швидко, як раніше, рухи стали повільними і млявими. Здається, у цю мить вона заплакала, але Гаррі був такий п'яний, що достеменно вже не пам'ятав. К'єртон пішов і повернувся знову, прошепотів щось на вухо Кристині і, вивільняючись з її обіймів, поблажливо посміхнувся Гаррі. Потім усі пішли, і Гаррі з Кристиною залишилися в порожньому барі самі, серед сигаретних пачок і розбитих склянок, і просиділи до закриття. Не можна сказати, напевно, хто кого дотягнув до дверей і хто запропонував поїхати в готель. Але так чи інакше вони опинилися в Савої, де, спустошивши міні-бар, доповзли до ліжка. Гаррі зробив відчайдушну спробу злягтися, але було пізно. Вже пізно. Кристина лежала, зарившись обличчям у подушку, і Редма ридала. Прокинувшись, Гаррі шмигнув геть з номера і на таксі дістався до посткафе, яке відчинялося на годину раніше за інші забігайлівки. І сидячи там, він зрозумів, як було пізно. «Ало? Вибач, що так пізно телефоную, Леб'є, але це Гаррі Гоулі». «Гоулі? Що сталося? Котра зараз година в Норвегії?» «Не знаю. Слухай, я не в Норвегії. Дурниця вийшла з літаком». «Що ще?» «Він мене не дочекався, скажімо так. А поміняти квиток і так непросто. Ти мені повинен вдевчому допомогти». «Викладай. Зустрінемося біля квартири Отто Рехтнагеля. Прихопи із собою відмички або, якщо ти з ними не в ладах, лом». «Гаразд. А в чому річ?» «Усе дорогою, друже. Все одно не спалося». «Ало? Доктор Енгельсон? Я з приводу трупа, мене звуть». «Та мені плювати, як вас звуть. Година, третя година ночі. Запитайте лікаря Гансена, у нього сьогодні чергування. На добраніч». «Погано чути? Я сказав на доб...» «Це Гоулі. Не кидайте слухавку, будь ласка». «Той самий Гоулі?» «Радий, що ви мене запам'ятали, докторе. У квартирі, де знайшли тіло Ендрю Кенсінгтона, я виявив дещо цікаве. Мені потрібно поглянути на нього, тобто на його одяг. Він же залишився у вас?» «Так, але за півгодини зустрінемося в моргу». «Дорогий містере Гоулі, я насправді не...» «Не примушуйте мене повторювати, докторе. Виключення з асоціації лікарів, позови від родичів, газетні статті. Говорити далі?» «Все одно я не встигну за півгодини». «Зараз на вулицях пробок немає, докторе. Гадаю, ви встигнете». Маккормак увійшов до кабінету, зачинив двері і став коло вікна. Всю ніч йшов дощ. Літня погода в Сідні, як завжди, була мінлива. Маккормаку було за 60, він досяг того віку, коли поліцейські виходять на пенсію, і як багато пенсіонерів, коли залишаються в кімнаті наодинці, розмовляв саме з собою. Зазвичай він кидав короткі буденні зауваження про речі, на які інші, на його думку, не звертали уваги. «Сьогодні ж теж не розпогодиться. Ні, звичайно ж ні», – говорив він, злегка похитуючись на каблуках і поглядаючи на своє місце. Або «Сьогодні прийшов раніше за всіх. Так, так, так». Він повісив піджак у шафу і раптом зауважив у кімнаті якесь ворушення. Чоловік на дивані, якого він одразу не помітив, чортихався, намагаючись з лежачого положення перейти в сидяче. «Гоулі?» – здивувався Маккормак. «Вибачте, сер, я думав, нічого, якщо тут задрімаю». «Як ти тут опинився?» «Я так і не здав пропуск, мене впустили. Ваш кабінет був відчинений, а що я все одно хотів поговорити з вами, то й зайшов». «Ти ж маєш бути в Норвегії. Звідти телефонували. Вигляд у тебе огидний, Гоулі». «І що ви відповіли, сер?» «Що ти, напевно, вирішив піти на похорон Кенсінгтона, як представник Норвегії». «Але як?» «Ти дав авіакомпанії свій робочий телефон, і коли за півгодини до рейсу ти не з'явився, вони нас зателефонували. Все було зрозуміло, і вже геть усе стало зрозуміло після приватної розмови з директором готелю «Кресент». Ми намагалися тебе розшукати, але безуспішно. Я знаю, як це, Гоулі. Давай не будемо здіймати галасу після всього того, що сталося, тебе можна зрозуміти. Головне, з тобою все гаразд, і наступним рейсом ти полетиш до Норвегії». «Дякую, сер». «Нема за що. Попрошу секретаря домовитися з авіакомпанією». «Але перш ніж ви це зробите, сер, Сьогодні вночі ми дещо прокрутили, і хоча експерти поки ще не дали висновку, я знаю, якими будуть результати, сер. Незважаючи на мастило, старий вентилятор зламався і його замінили. Новий був більший і працював майже безшумно. Гаррі подумав, що у світі без його участі все йде своїм звичаєм. З присутніх лише Воткінс та Юн були не в курсі. Та Гаррі почав із самого початку. Коли ми знайшли тіло Ендрю, на вулиці був день, і ми не зауважили підступу. І коли я дізнався про час смерті, то теж не відразу додумався. Тільки потім я пригадав, що коли ми увійшли до квартири Рахнагіля, світло було вимкнене. Якщо все відбувалося так, як ми думали, виходить, що Ендрю, перебуваючи в наркотичному сп'янінні, пробирався від дверей до табурета через усю кімнату в цілковітій темряві. Це о другій ночі, а потім, стоячи на хисткому табуреті, намагався зробити собі петлю. Запала тиша. Гаррі подумав, що хоч як тихо працює вентилятор, однаково звук дратує. «Еж, забавно виходить», – сказав Воткінс. «Може, не в цілковитій темряві? Може, було якесь світло з вулиці? Ми з Леб'є були там сьогодні о 2:00 ночі, темно, як у могилі». «А може, світло все-таки горіло, а ви цього не помітили?» – запитав Юн. «Це ж було вдень, а вимкнути його міг хто-небудь із наших пізніше». «Щоб зняти Ендрю, ми перерізали шнур ножем», – пояснив Леб'є. «Я спеціально перевірив вимикач, щоб нас не вдарило струмом». «Добре», – здався Воткінс. «Припустімо, він повісився в темряві. Кенсінгтон ще той дивак». «Що ще?» «Але він не вішався в темряві», – сказав Гаррі. У глибині кімнати кашлянув Маккормак. «Ось що ми знайшли в квартирі Рахнагіля». Гаррі дістав лампочку. «Бачите буру пляму? Це слід від опіку. А ось у що був одягнений Ендрю, коли ми його знайшли». Гаррі показав білу сорочку. «Не пресувати. 60% віскози. Віскоза оплавляється за температури 260 градусів за Цельсієм. Поверхня лампочки нагрівається до 450. Бачите, така сама бура пляма залишилася на нагрудній кишені. Тут лампочка з ним стикалася». «Разюче знання фізики, Ховлі», – сказав Уоткінс. «І що, по-твоєму, сталося?» «Одне з двох», – відповів Гаррі. «Або хтось навідався туди до нас, побачив, що Ендрю висить під стелею і вимкнув світло. Проблема в тому, що ключі від квартири були виявлені тільки у Отто і Ендрю. Але ж у квартирі замок із заскочкою, що замикається сам по собі», – зауважив Воткінс. «Може, цей хтось зайшов, поклав ключ до кишені Ні, тоді не зрозуміло, як увійшов сам Ендрю». Воткінс злегка зашарівся. «Але вся суть зрозуміла», – вів далі Гаррі. «У мене така версія. Ендрю взагалі не мав ключа від квартири. І всередину його впустив хтось інший, хто або вже був там, або увійшов разом з Ендрю. От у нього був ключ. Невідомий перебував там у момент смерті Ендрю. Потім він поклав ключ до кишені Ендрю, щоб усе мало такий вигляд, ніби той сам увійшов. На користь цього промовляє ще й те, що ключ не висить на одній низці з рештою. Потім цей хтось вимкнув світло і, виходячи, замкнув замок». «Тобто ти вважаєш, що Ендрю Кенсінгтона вбили?» – уточнив Воткінс. «Нехай. Тоді як?» «Вважаю, спочатку Ендрю змусили вколоти собі дуже велику дозу героїну, очевидно, під дулом пістолета». «А чому він сам не міг цього зробити до того, як прийшов?» – запитав Юн. «Не думаю, що такий обережний і досвідчений наркоман, як Ендрю, міг випадково допустити передозування. І потім у Ендрю для цього просто забракло б героїну». «А навіщо його вішати?» «Передозування не дає 100% гарантії. І невідомо, як би повівся його організм. Може, Ендрю протягнув би ще стільки, щоб встиг би все розповісти. Головне – позбавити його можливості чинити опір, щоб без особливих зусиль затягти на табурет і обмотати дріт навколо шиї. До речі, про дріт. Леб'є?» «Експерти перевірили дріт», – почав Леб'є, повільно жуючи зубочистку. «Дроти, які висять під стелею, як правило, не миють. І ми припускали, що там є відбитки пальців. Проте дріт виявився чистим, як Леб'є якось невиразно змахнув рукою. «Як щось дуже чисте», – підказав Юн. «А вже ж! І крім наших, більше нічих відбитків не було». «Або Ендрю заздалегідь протер дріт, а потім накинув петлю на шию, не торкаючись її руками», – уголос міркував Воткінс. «Або хтось зробив це за нього. Ви це хочете сказати?» «Про це свідчать докази, шефе». «Але якщо цей хлопець такий розумник, яким ви його змалювали, навіщо він вимкнув світло, коли виходив?» Воткінс обвів стіл поглядом. «Він зробив це автоматично», – відповів Гаррі, – «не замислюючись. Так роблять люди, виходячи з власної квартири або з квартири, від якої в них є ключ і куди вони можуть приходити, як до себе додому». Гаррі відкинувся на спинку крісла. Він геть змок, як миша, йому страшенно хотілося випити. «Гадаю, треба шукати таємного коханця Отто Рахнагіля». До ліфта Леб'є і Гаррі зайшли разом. «Ітимеш обідати?» «Та збираюся», – відповів Гаррі. «Не проти, якщо я з тобою. З радістю». Розмовляти не хотілося, а з Леб'є легко було мовчати. Вони знайшли вільний столик у кафе «Саундерн» на Маркет-стріт. Гаррі замовив джимбім. Леб'є відірвався від меню. «Два салати з барамунді і дві чорні кави і доброго свіжого хліба». Гаррі здивовано поглянув на Леб'є. «Дякую, та я краще утримаюся», – сказав він офіціанту. «Виконуйте замовлення», – посміхнувся Леб'є. «Мій колега так говорить, бо ніколи не куштував барамунді». Офіціант пішов. Гаррі поглянув на Леб'є, той сидів, поклавши обидві руки на стіл, долонями вниз, і по черзі дивився на них, ніби намагаючись знайти відмінності. «Замолоду я якось добирався до Кернза автостопом уздовж великого бар'єрного рифу», – сказав він, звертаючись до своїх випищених рук. «І в готелі для туристів зустрів молодих німкень, які подорожували навколо світу. Вони взяли на прокат автомобіль і їхали від самого Сіднея. Німкені детально розповіли мені, де побували, як довго і чому, і як планують свою подальшу подорож. Напевно, це в німців удорожнє. Коли я запитав, чи бачили вони кенгуру, вони з поблажливою усмішкою сказали, що зрозуміло бачили. І, напевно, поставили галочку в своєму списку напроти пункту «Подивитися кенгуру». «Ви їх погодували?» – запитав я. Вони здивовано перезирнулися, а потім відповіли. «Звичайно, ніхт. Чому? Вони ж такі милі. Але ж вони були мертві». Ця розповідь так вразила Гаррі, що він забув посміятися. Виявляється, кенгуру часто вискакують на проїжджу частину. І ті, хто виїжджає за місто, часто бачать їхні трупи на узбіччі дороги. Офіціант приніс Гаррі віскі. Леб'є вів далі, тепер дивлячись на склянку. «Позавчора я бачив дівчину таку гарну, що мені захотілося погладити її по щоці і сказати щонебудь приємне. Їй було трохи більше 20. Синя сукня, босі ніжки. Та вона була мертва. Як ти вже зрозумів, блондинка зі слідами зґвалтування і задушення. І вночі мені снилося, що трупи таких милих, безтурботних і безпечних дівчат лежать на узбіччях по всій Австралії. Від Сіднея до Кернза, від Аделаїди до Перта, від Дарвіна до Мельбурна. І все з однієї єдиної причини, бо ми не впоралися з розслідуванням і зволіли заплющити очі, бо зробили недостатньо. Бо ми дозволили собі звичайні людські слабкості». Гаррі зрозумів, куди хилить Леб'є. Офіціант приніс рибу. «Ближче за всіх підійшов до розгадки ти, Гаррі. Ти лежав, притуливши вухо до землі, і, можливо, почуєш, коли він наблизиться знову. Існує 100 причин, щоб напитися, але якщо валятимешся і блюватимеш у себе в кімнаті, ти нікому не допоможеш. Наш противник не людина. Тому і ми не можемо дозволити собі бути людьми. Треба все витримати. Треба боротися». Леб'є взяв серветку. «Але й попоїсти теж треба». Гаррі підніс склянку з віскі до рота і повільно випив, поглядаючи на Леб'є. Потім поставив порожню склянку на стіл і взяв виделку. Далі вони їли мовчки. Коли Гаррі почув, що допитати товсту сусідку Отто Рехнагеля в Воткінсфері Дев'юна, то мимоволі посміхнувся. «Сподіваюся, вона його не розчавить», – сказав Леб'є. Він підвіз Гаррі до Кінс-Крос, де той і зійшов. «Спасибі, Сергію. Гадаю, далі я сам». Леб'є помахав рукою і поїхав. Сандра стояла там, де завжди. Гаррі вона відпізнала, тільки коли він підійшов зовсім близько. «Привіт-привіт», – сказала вона, дивлячись ніби крізь нього вузькими зіницями. Вони пішли до Бурбон енд Біф, де офіціант швиденько підставив Сандрі стільця. Гаррі запитав, чого вона бажає, і замовив колу та велику порцію віскі. «Фу, я думала, мене звідси потурять», – видихнула вона. «Я тут наче як завсідник», – пояснив Гаррі. «Як видаться твоїй подрузі?» «Брігітті», – уточнив Гаррі. «Не знаю, вона не хоче зі мною розмовляти. Сподіваюся, що паскудно». «Дивне бажання. Чого б то?» «Бо маю надію, що вона мене кохає». Сандра хрипко розсміялася. «А ти то сам як, Гаррі Говлі?» «Паскудно», – сумно посміхнувся Гаррі. «Та, можливо, буде трохи краще, коли я знайду вбивцю». «Ти думаєш, я тобі в цьому допоможу?» Сандра закурила. Обличчя у неї було ще більш бліде і змарніле, ніж минулого разу. В очах червоні прожилки. «Ми схожі», – Гаррі показав на їхнє відзеркалення в закіптюженій віконній рамі поряд зі столиком. Сандра не відповіла. «Я пам'ятаю і досить чітко, як Брігіта кинула твою сумку на ліжко, і звідти повивалювалися речі. Спочатку, правда, мені здалося, що там був пікінес». Він на секунду замовк. «Скажи, навіщо тобі світла перука?» Сандра поглянула у вікно. Точніше, на відзеркалення в цьому вікні. «Мені її купив один клієнт. Він хотів, щоб я її надягала, коли обслуговувала його». «Хто цей?» Сандра похитала головою. «Ні, Гаррі, я не скажу. У нашій роботі не так багато правил, але одне з тих, що є, не розповідати, хто твої клієнти. І це хороше правило». Гаррі зітхнув. «Боїшся?» – сказав він. Очі Сандри зблиснули. «Кинь, Гаррі, не вийде». Можеш не розповідати мені, хто він, Сандро. Я і так знаю. Просто скажи, боїшся ти його чи ні? Знаю, роздратовано передражнила Сандра. Звідки ж ти знаєш? Побачив камінчик, який викотився з твоєї сумки. Зелений кришталь, Сандро. Я його впізнав по зірці, яка на ньому намальована. Тобі його подарував він. Камінь з маминого магазину. Кришталевий храм. Вона дивилася на нього великими чорними очима. Червоні губи застигли у бридкій гримасі. Гаррі обережно поклав її руку на плече. «Чому ти так боїшся Еванса Вайта, Сандро? Чому ти не хочеш здати його нам?» Сандра відсмикнула плече і знову відвернулася до вікна. Гаррі чекав. Вона шморгнула носом, і Гаррі простягнув їй хустку, яку носив у кишені про всяк випадок. «Уяви, не тільки в тебе кепські справи!» Нарешті прошепотіла вона, обернувшись до нього. В очах додалося червоних прожилків. «Знаєш, що це?» Вона задерла рука в сукні, і Гаррі побачив на руці безліч запалених уколів подекуди з коростою. «Героїн?» – висловив здогад Гаррі. «Морфій», – відповіла Сандра. «Не кожен усідний ним торгує. Все одно всі скочуються на героїн. А в мене на герик алергія. Не переношу. Якось спробувала, мало не здохла. Отже, моя отрута – це морфій. Останнім часом на Кінгс-Крос лише одна людина може дістати морфій у потрібних кількостях. І розплачуватися він просить грою. Я наводжу марафет і надягаю перуку. Все нормально, мені сказати правду до лампочки, головне – морфій. До того ж, є і більше психі, ніж ті, хто просить тебе вбиратися їхньою матусею». «Матусею?» – перепитав Гаррі. «Напевне, ненавидить її, або любить понад усе. Не знаю, він мені наказав, а я й питати не хочу». Вона глухо розсміялася. «А чому ти вирішила, що він її ненавидить?» – запитав Гаррі. «Останнім часом він грубіший, ніж звичайно», – пояснила Сандра. «Поставив мені кілька синців». «Душив?» – запитав Гаррі. Сандра заперечливо похитала головою. «Пробував. Це було, коли в газетах писали про дівча з Норвегії, яке задушили. Він просто поклав мені руки на шию і велів не сіпатися і не боятися. Я потім про це і не згадувала». «Чому?» – Сандра знизала плечима. «На людей впливає те, що вони читають і дивляться. Наприклад, якось у нас крутили фільм 9,5 тижнів. Відразу ж ціла купа клієнтів забажали, щоб ми повзали довкола них голими, а вони сиділи в кріслі і спостерігали». «Лайнований фільм», – зауважив Гаррі. «Кажи далі». «Ну, схопив він мене за шию, натиснув великими пальцями на горло, ні, не боляче, але я зірвала перуку і сказала, що мені ця гра не подобається. Він отямився і сказав, що все гаразд. Не знаю, що на нього напало. Мовляв, це нічого не означає». «Ти повірила?» – Сандра знизала плечима. «Ти не розумієш, як сильно залежність впливає на ставлення до людей». І допила віскі. «Справді?» – Гаррі скоса скептично подивився на непочату пляшку коли. Макормак нервово тарабанив пальцями. Хоча вентилятор працював на повну потужність, Гаррі спітнів. Товста сусідка Отто Рахнагеля розповіла багато. Здається, аж занадто багато. Але, на жаль, нічого корисного. У її неприємному товаристві навіть юну було важко виявити свою незмінну дружелюбність. «Товстуха!» – посміхнувся він, коли Воткінс запитав, яке враження вона на нього справила. «Щонебудь з'ясували про дівчину з Сентеніат-парку?» «Не те, щоб дуже», – відповів Леб'є. «Але, як стало відомо, слухняною дівчинкою вона не була. Балувалася пігулками і нещодавно влаштувалася на роботу в один зі стріп-клубів на Кінгс-Крос. Її вбили дорогою додому. Двоє свідків бачили, як вона заходила до парку». «Все?» «Поки що так, сер». «Гаррі», – Макормак витер чоло від поту. «Яка в тебе версія?» «Остання», – вголос кинув Воткінс. «Ну, – почав Гаррі, – у нас немає доказів того, що Ендрю дійсно розмовляв з кимось, хто в день убивства Інгерхолтер бачив Еванса Вайта в Німбіні. Стало відомо, що Вайт не просто цікавиться блондинками. У нього це переросло в щось зовсім інше. Можливо, варто дізнатися більше про його взаємини з матір'ю. Постійної роботи чи місця проживання в нього ніколи не було, тому відстежити його пересування вельми складно. Цілком імовірно, що в нього був таємний роман з Отто Рехнагелем, і він усюди їздив за ним, зупинявся в готелях і знаходив там своїх жертв. Але поки що це тільки припущення». «Може, маніяк Отто Рехнагель?» – зауважив Воткінс. «Рахнагеля з Кенсінгтоном убив хтось інший, хто жодним боком не торкався тих убивств». «Сентеніал Парк», – нагадав Леб'є. «Орудував наш маніяк. Закладаюсь на все, що завгодно. Хоч і небагато чого маю, щоб закладатися». «Леб'є має рацію», – сказав Гаррі. «Він досі живий і на волі». «Добре», – підсумував Маккормак. «Я помітив, що наш друг Хоулі почав використовувати в своїх теоріях слова на зразок «можливо» і «цілком імовірно». Це розумно. Дикою впевненістю ми нічого не доб'ємося. До того ж, усім тепер зрозуміло, що ми маємо справу з розумним противником. І дуже самовпевненим. Він приготував для нас потрібні відповіді, подав убивцю на блюдечку і гадає, що ми тепер заспокоїмося. Що справу розкрито, раз винні мертві. Вбиваючи Кенсінгтона, він розумів, що ми постараємося зам'яти цю справу. Дуже розумно. Сказавши це, Маккормак поглянув на Гаррі. Замнемо справу і почепимо на неї замок, мов на комору. Він упевнений, що тепер йому нічого не загрожує. Це дає нам перевагу. Упевнені люди часто необережні. Час діяти. У нас іще один підозрюваний, і ми не маємо права ще на одну помилку. Але якщо ми тушитися, можна злякати вбивцю. Треба набратися терпіння, почекати, доки рибка підпливе ближче, і тільки тоді кидати гарпун. Він поглянув на підлеглих. Ті схвально закивали. А це означає, що наші дії мають бути оборонними, спокійними і системними, закінчив Маккормак. Не погоджуюсь, озвався Гаррі. Всі обернулися до нього. Рибу можна зловити і в інший спосіб. За допомогою волосіння, гачка і наживки, на яку вона може клюнути. Вітер гнав хмари пилу по ріністій доріжці і далі, через кам'яну церковну огорожу до невеликого гурту людей. Гаррі примружився, щоб цей пил не запорошив очі. А вітер шарпав присутніх за рукави та поли одягу. І здалека здавалося, що над могилою Ендрю Кенсінгтона затіяли танок. «Чортов вітер, неначе в пекло квапиться!» – пошепки лаявся Воткінс, не звертаючи уваги на пастора, який поруч читав молитву. Гаррі стояв, думав над словами Воткінса і сподівався, що той помиляється. Звичайно, невідомо, куди і звідки дув цей нестерпний дошкульний вітер, але якщо йому було доручно забрати з собою душу Ендрю, то дорікнути йому в легковажному підході до справи не міг би ніхто. Він перегортав сторінки псалтиря, шарпав присипаний землею зелений брезент, зривав капелюхи і псував зачіски. Гаррі не чув пастора. Примружившись, він дивився на людей, що стояли навпроти. Ніби язики полум'я розвівалося волосся Брігіти. Вона зустрілася з ним порожнім поглядом, у якому нічого не відбувалося. Поруч на стільці з ковінькою в руках сиділа сива стара, що тремтіла всім тілом. Її шкіра вже прижовкла від старості, та навіть поважні літа не змогли приховати характерне для англійок обличчя, схоже на коняче. Башкетник вітер збив на бакір її капелюшок. Гаррі здогадався, що ця стара – прийомна мати Ендрю. Коли вони виходили з церкви, Гаррі висловив їй своє співчуття, але навряд, щоб вона його почула. У відповідь вона кивнула і пробурмотіла щось невиразне. Позаду старої стояла, тримаючи за руки двох дівчаток, маленька непримітна чорношкіра жінка. Пастор кинув на могилу жменю землі. Зовсім як у лютеран. Гаррі знав, що Ендрі належав до англіканської церкви, яка за кількістю прихожан ділила тут перше місце з католицькою. Але Гаррі, який у своєму житті всього двічі побував на похороні, не помітив жодної різниці в обрядах. Усе як у Норвегії. Навіть погода. Коли ховали маму над західним кладовищем в Осло, вітер гнав важкі свинцеві хмари. На щастя, дощ так і не пішов. Коли ховали Роні, кажуть, було сонце. Але того дня Гаррі з хворою головою лежав у лікарні. Як і зараз, більшість тих, хто прийшли того дня на похорон, були поліцейськими. Може, вони навіть співали наприкінці той самий псалом «Ближче до тебе, Господи». Американський духовний гімн на вірші Сари Адамс та музику Льюіса Мейсона. Люди почали розходитися. Деяких чекали машини. Гаррі пішов слідом за Брігітою. Коли він порівнявся з нею, вона зупинилася. «У тебе нездоровий вигляд», – сказала вона, не підводячи на нього очей. «Ти не знаєш, який у мене вигляд, коли я хворий», – відповів Гаррі. «Тобто, коли ти хворий, вигляд у тебе не хворий?» – запитала Брігіта. «Але я просто кажу, що у тебе такий вигляд, ніби ти хворий. Ти хворий?» Порив вітру ляснув Гаррі по обличчю його ж краваткою. «Можливо, трохи», – сказав Гаррі. «Не зовсім. Ти так нагадуєш медузу, коли твоє волосся розвивається і потрапляє мені в обличчя». Гаррі вийняв з рота руду волосину. Брігіта посміхнулася. «Подякуй ще на Джелі Бокс Фіш». «Джелі що?» «Джелі Бокс Фіш», – повторила Брігіта. «Медуза, яка водиться коло берегів Австралії. Набагато гірша за звичайну жалку медузу». «Джелі Бокс Фіш?» Гаррі почув позаду знайомий голос і обернувся. Це був Тувумба. «Як ти?» Привітався з ним Гаррі і пояснив, що на порівняння з медузою його навело волосся Брігіти, яке лізло йому в обличчя. «Ну, якби це була Джелі Бокс Фіш, у тебе на обличчя з'явилися б червоні плями, і ти б кричав, мов, недорізаний», – зауважив на те Тувумба. «За кілька секунд ти б упав, отрута паралізувала б твої легені, ти почав би задихатися, і якби тобі хто-небудь не допоміг, помер би як найжахливішою смертю». Гаррі замахав руками. «Дякую, Тувумба, але на сьогодні годі про смерть». Тувумба кивнув. Сьогодні на ньому був чорний шовковий смокінг з краваткою-метеликом. Остання деталь здивувала Гаррі, і Тувумба це помітив. «Це єдина подоба костюма, що в мене є. До того ж, я успадкував це від нього». Він кивнув у бік могили і додав. «Не сьогодні, звичайно, а десь рік тому. Ендрю сказав, ніби костюм став йому замалий. Нісенітниця, звичайно. Він би ніколи не зізнався, але зрозуміло, що костюм він свого часу купив для бенкету після чемпіонату в Австралії. Він сподівався, що на мені цей смокінг побачить те, чого не побачив на ньому». Вони йшли рівнистою доріжкою, а повз них повільно котилися автомобілі. «Можна спитати тебе про щось особисте, Тувумба?» «Гадаю, так». «Куди, по-твоєму, потрапить Ендрю?» «Тобто?» «Його душа. Як ти гадаєш, вгору чи вниз?» Тувумба враз набрав серйозного вигляду. «Я проста людина, Гаррі. І не вельми добре знаюся на цих справах. Щодо душі всього такого. Та мені дещо відомо про Ендрю Кенсінгтона. І якщо там у горі хтось є, і туди потрапляють гарні душі, то його душа теж має там опинитися». Тувумба посміхнувся. «Але якщо є щось унизу, то він вважав би краще опинитися там. Він терпіти не міг нудьги». Вони тихенько посміялися. «Але якщо вже питання особисте, Гаррі, то дозволь мені дати на нього особисту відповідь. Гадаю, в чомусь наші з Ендрю предки мали рацію. У них був дуже здоровий погляд на смерть. Звичайно, багато племен вірили в життя після смерті. Деякі в реінкарнацію, в те, що душа щоразу переселяється в нове тіло. Деякі в те, що вона блукає безтілесним духом. Якісь племена вважали, що душі мертвих перетворюються на зірки на небосводі тощо. Але всі вони вірили, що рано чи пізно, після всіх цих стадій, людина вмирає по-справжньому, остаточно і безповоротно. І тоді все. Людина перетворюється на купу каміння і більше не існує. Не знаю чому, але ця думка мені подобається. Вічність – принадна перспектива, як ти гадаєш?» «Гадаю, що Ендрі залишив тобі не тільки свій смокінг, чи не так?» – відповів Гаррі. Тувумба розсміявся. «Це так помітно?» «Голос господаря», – сказав Гаррі. «Хлопцеві треба було йти в священники». Вони наблизилися до маленького запиленого автомобіля, який, очевидно, належав Тувумбі. «Послухай, Тувумба», – раптом сказав Гаррі. «Можливо, ті, хто знав Ендрю, допоможуть мені. Пояснять, що він мав на думці, чому він зробив те, що зробив». Гаррі випростався, і їхні погляди зустрілися. «Я думаю, що Ендрю вбили». «Брехня!» – різко сказав Тувумба. «Ти не думаєш, ти знаєш, напевно. Всі, хто був знайомий з Ендрю, знають, що він ніколи добровільно не йшов зі свята. А з усіх свят найбільшим для нього було життя. Щоб воно з ним не робило, я не бачив більшого за нього життєлюба. Якби в нього було бажання піти, він би зробив це раніше. Дякувати Богу, можливості і привидів в нього було більш, ніж достатньо». «Отже, ти згоден зі мною?» – сказав Гаррі. «На цей номер можеш телефонувати мені практично в будь-який час». Тувумба черкнув щось на сірниковій коробці і простягнув її Гаррі. «Мобільний», – сказав і поїхав у своєму пошарпаному, деренчливому білому Гольдені, залишивши їх удвох. Тувумбі треба було на північ. Гаррі вирішив пошукати, хто підвіз їх з Брігітою до міста, та більшість його колег уже роз'їхалися. Нараз перед ними зупинився надзвичайно вишуканий старий Б'юїк. Водій опустив скло і висунув з вікна бурякового кольору лице з прикметним носом, що нагадував картоплино-переросток і був навіть червоніший за всю його фізіономію. «Вам до міста, молодь?» – запитав Ніс і запросив їх у машину. Коли пасажири розмістилися на широкому задньому сидінні, Ніс відрекомендувався. «Моє ім'я Джим Коннелі, а це моя дружина Клаудія». З переднього сидіння на них обернулося маленьке темне обличчя з променистою посмішкою. Клаудія чимось скидалася на індіанку і була така маленька на зріст, що її голова ледь-ледь виглядала з-за спинки. Джим подивився на Гаррі і Брігіту в дзеркало. «Друзі Ендрю, колеги?» Він обережно повернув з рівнистої доріжки. Гаррі розповів йому про себе і Брігіту. «Зрозуміло. Отже, ви з Норвегії та Швеції. Далеченько. Еж, тут майже всі здалеку. Наприклад, ось Клаудія. З Венесуели, де живуть усім вам відомі міс. Скільки у вас там міс Всесвіт, а, Клаудія? З тобою разом. Хе-хе-хе-хе». Він розсміявся, і його очі загубилися в зморшках коло перенісся. Клаудія сміялася разом з ним. «Я сам австралієць», – вів далі Джим. «Мій прапрадід приїхав сюди з Ірландії. Він був злодієм і вбивцею. Хе-хе. Знаєте, раніше тутешні не надто полюбляли зізнаватися, що їх предками були каторжани, хоча минуло вже 200 з гаком років. Але я завжди тим пишався. Адже саме каторжники, звісно, разом з матросами і солдатами, заснували цю країну. І яку країну? Ми звемо її щасливою країною. Так-так, часи змінюються. Тепер, кажуть, стало гарним тоном уміти простежити свою генеалогію до каторжників. Жах, що сталося з Ендрю, геш?» Джим не змовкав ні на мить. Гаррі з Бригітою ледве встигали докинути кілька слів, як він починав знову. І чим швидше він говорив, тим повільніше їхав. Як Девід Бові на старому плеєрі Гаррі. У дитинстві Гаррі дістав від батька в подарунок касетний плеєр на батарейках, який грав тим повільніше, чим голоснішим був звук. «Ми з Ендрю разом буксували в команді Джима Чайверса. Знаєте, Ендрю ніколи не ламали носа. Так, сер, нікому це не вдавалося. У аборигенів взагалі від природи пласкі носи, а раптом ще й зламається. Та Ендрю завжди залишався цілий і неушкоджений. Здорове серце і цілий ніс. А вже ж серце! Яке вже там серце, коли немовлям влада відбирала в тебе в мамки? Скажімо так, його серце жодним чином не постраждало під час чемпіонату Австралії в Мельбурні. Чули про такий? Ех, молодь, ви багато втратили!» Швидкість була вже нижчою від 40 кілометрів. «Ця дівиця, подружка Кембела чемпіона, на колінах за Ендрю повзала. Така була красуня, не звикла, щоб її відмовляли. Краще б уже звикла. А так, коли вона того вечора постукала до Ендрю в номер, і він ввічливо запропонував їй сигарету і ще дещо, вона повернулася до свого хлопця і сказала, що Ендрю її домагається. Йому потелефонували до номера і попросили спуститися на кухню. Там і досі пам'ятають ту бійку. Після неї Ендрю зійшов з дистанції. Але ніс йому так і не розбили. Хе-хе-хе. Ви зустрічаєтеся?» «Не зовсім», – тільки й зміг відповісти Гаррі. «А схоже», – Джим поглянув на них у бічне дзеркало. «Ви, може, самі того не знаєте, але хоч зараз вам скрутно, довкола вас якийсь ореол. Можете заперечити, якщо я не маю рації, але ви схожі на нас з Клаудією, коли ми тільки-но почали зустрічатися і шаленіли від кохання. Нам було тоді всього якихось 20-30 років. Хе-хе. А зараз ми просто закохані. Хе-хе-хе». Клаудія не зводила з чоловіка блискучих очей. «Ми зустрілися на гастролях. Вона була жінка-змія. Вона і зараз може зогнутися в клубок. Не збагну, навіщо мені такий великий Б'юїк? Хе-хе-хе. Цілий рік я ходив на її виступи, доки добився такий поцілунку. Відтак вона сказала, що закохалася в мене з першого погляду. Дивовижно, адже моєму носу, на відміну від носа Ендрю, так не минулося. Мучиться зі мною все життя. Іноді жінки скрикують, побачивши мене. Так, Гаррі?» «Так», – відповів Гаррі. «Я розумію, про що ви». Він подивився на Брігіту, і та мляво посміхнулася. Витративши 45 хвилин на дорогу, хоча можна було доїхати і за 20, вони зупинилися коло будівлі міської ради, де Гаррі з Брігітою подякували Джиму і вийшли. У місті теж дув вітер. Вони стояли на вітрі і не знаходили слів. «Вельми незвичайна пара», – озвався нарешті Гаррі. «Так», – відповіла Брігіта. «Щасливі». Вихор розкуйовдив крону дерева в парку, і Гаррі здалося, що він бачив, як волохата тінь поспішає хоч іж сховатися. «Куди тепер?» – запитав він. «До мене додому». «Гаразд».